بازی و عشق چش کردم قلم رمز بش کموتر بیارش یا چر خبال تیمیز اری نه بمیرم عزیزم خدا را بر افتو دنیا نم روشم بکو خدا سیما نبی خو اری تن ما نه بمیرم خدا دادم رب منم هنمون که زی تری هنمون نمانم آری نه